حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نماز کی تکبیر کہی گئی اور ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرتے رہے، پھر وہ دیر تک سرگوشی کرتے رہے جہاں تک کہ آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم سونے لگے، اس کے بعد آپ اٹھے اور نماز پڑھائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6292۔